shadow sweeps across the earth. The shadow of our moon passes directly in front of the sun. A total eclipse. Thank you. reaction. It's like chemistry takes care of itself. I mean, it makes its own decisions, you know? So you gotta just sit back and enjoy it, because you know when it's real, and this is real, and you just don't even have to discuss it. Personality. We'll be right back. ועכשיו, 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את MSG לרגל השקת האלבום החדש Message from God מבית אומגה. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב, תן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back. העצמי שלך בשמיים ותקדם את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Escape.